Halló. Szevasz. Na, ismerjétek azt a viccet, hogy... Halkizd le a rádiódat. Kilátszik a slitzed. Csata. Na. Jó. Melyik viccet? Na, a cigány miért nem lehet éjszak? Nem ismerjük. Jaj, nem, nem. Szevasz. Elrontotta a diszkó kedvemet. Party killer. Pedig party killer. Én party killer. És utána még tartogatja. És még mondta, hogy bocs. Hogy a komód fiókja az a Kati. Halló, és így mondja neked, hogy ú, bocs, ne haragudj. Tudod, még marad egy kicsit. Az a party killer. Horzasztó. Feloltja a villanyt, így meglát, hogy ú, bocs. Vagy nem az, aki menne, hanem így áll. Bocs, vagy az a jó fej. Rád nyitottam. Az a jó fej alter fiú, aki utolsónak marad a te bulitban, amit azért csináltam, hogy becsajozzál, és azt mondja, amikor te már lefeküdnél aludni, hogy te figyelj, pótortjátok a sereteket. És akkor még így visszaül domálni. Igen, vissza. Igen. Van egy cigit, figyelj. Múltkor egy olyan furcsa dologra gondoltam, ez délután volt. Vagy az, amikor... Felszálltam a buszra. Vagy az, amikor... Ez megmondom, milyen. Ez is lehet, meg tudod, mi lehet még? Egy ilyen bőrkabátos rocker, szegecsekkel kiverve a kabátja, aki még így hárman vagytok már csak a buliba, a csaj, a bőrkabátos meg te, már hogy minden rendben lenne, és akkor azt mondja, figyelj, nem hallgatjuk még egyszer végig a Dió nagy lemezt. Vagy az, aki Dió nagy lemezt hallgattat, és beszélget veled a konyhában, az unalmas élettörténeteivel halára kínoz, utána kihajnalodik, te meg unvariasságba figyeled, és azt mondja, hogy hú, de dumáltuk az időt, hú, 6 óra, elkül 10 perc múlva ott kellene kis tartsán, fél, nem adnál pénzt taxira. Vagy, de nem, ez nem, ez most nem olyan volt, nem volt olyan. Jó a példa. Nem volt bully killer, igen. Vagy az, aki... A party killer, megmondom milyen. A party killer olyan... Egy dagadt szőrös nő. Így van. Tehát a party killer, az lehet barátnő is. A party, nem csak férfi. Igen. Barátnő, aki ott vagytok hármasban, abszolút rajt minden meg volt már szemmel, és a barátnő csak mondja. Igen. És mondja. Mondja, hogy és aztán figyelj, így... menjünk haza, mert nekem most szörnyű problémáink vannak. Így van, és ezt akartam mondani, hogy a végén azt mondja, hogy figyelj, vigyél haza, légy szíves. És csaj, érted, hogy elmegy. Ez a party killer. Hagyd le, még rosszabb esetben te hazaviszed őket. Igen, sőt. De úgy, hogy nem a te csajodat teszik ki előbb, hanem a másikat. Épp azt, hogy az enyémet tesszük ki. Igen, a dagival mentek tovább, és akkor azt mondja, hogy haló.